chorando pau, pau. Pau, pau, chiquita. Colo coco pa, la la la la la la la la la, pao pao. Pao, pao, pao, pao, chiquita.